Şarkı dinlemek, evet, günahtır, hiç şüphesiz ki. Şarkı dinlemek günahtır. Peygamber Efendimiz'den çok çok hadisler gelmiştir. Bu konuda ben Davetü'l-Enbiya sitesinde bir fetva gönderdim. Bir fetva gönderdim. Oradaki hadisler de var, ayetler de var. Oraya bakabilirsiniz demek istiyorum.